Fit Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rozpoczyna się proces dotyczący dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Za chwilę relacja naszej reporterki. 16 zarzutów postawiono byłemu asystentowi Elżbiety Pieńkowskiej, m.in. o kierowanie grupą przestępczą. 20 miliardów złotych będzie w tym roku kosztowała piątka Kaczyńskiego, mówi wicepremier Beata Szydło. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie ruszył proces dotyczący dzikiej reprywatyzacji w stolicy. Na ławie oskarżonych jest m.in. specjalista od skupowania roszczeń do nieruchomości Maciej M. Na miejscu jest Sylwia Białek. Sylwio, co do tej pory się wydarzyło? Proces ruszył zgodnie z planem. Na ławie oskarżonych zasiadło łącznie 7 osób, w tym oprócz Macieja M. jego syn, a także znany warszawski adwokat Andrzej M. Prokurator Wojciech Dudek odczytuje obszerny akt oskarżenia, który zawiera szczegółowe zarzuty wobec każdego z oskarżonych. Mówił m.in. o zaniżaniu przez Macieja M. wartości praw i roszczeń reprywatyzowanych nieruchomości. Bezpodstawnie i rażąco zaniżona została wartość praw i roszczeń do nieruchomości położonej przy placu Defilad w Warszawie, czym wprowadził Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia Warszawie w błąd. Według śledczych oskarżeni mieli dopuścić się łącznie 24 przestępstw. Wartość wyrządzonej przez nich szkody wynosi prawie 300 milionów złotych. Zdaniem prokuratury oskarżeni brali udział w przejęciu lub próbie przejęcia kilku nieruchomości w centrum Warszawy. W procesie sąd zamierza przesłuchać łącznie 77 świadków. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Komisja weryfikacyjna uchyliła dziś decyzję warszawskiego magistratu dotyczące nieruchomości położonych przy Senatorskiej 9 i Morszyńskiej 27. Decyzje te dotyczyły zwrotu nieruchomości oraz przyznania odszkodowania i zostały podjęte w latach 2010-2012. Są zarzuty w sprawie wyłudzenia dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na polecenie prokuratury okręgowej w Katowicach zatrzymano 6 osób. Lechowi B. zarzucono m.in. kierowanie gangiem, a także przestępstwa gospodarcze, podatkowe, korupcję i wyłudzanie kredytów. Pozostałe 5 osób oskarżono o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Lista przestępstw jest tu długa, mówi prokurator Marta Zawada-Dybek. Grupa ta działała od października 2012 roku do grudnia 2018 roku. Zajmowała się popełnieniem różnych przestępstw gospodarczych, przestępstw skarbowych, wyłudzeń, poświadczeniem nieprawdy, praniem brudnych pieniędzy. Ta liczba zarzutów przedstawionych poszczególnym podejrzanym jest różna. Lech B. to były asystent komisarz Unii Europejskiej Elżbiety Bieńkowskiej. Wśród zatrzymanych jest także jej brat Jarosław M. Grozi im 15 lat więzienia. Za godzinę przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT rozpocznie się przesłuchanie Krzysztofa Bondaryka. To były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którą kierował w latach 2008-2013. W okresie urzędowania Krzysztofa Bondaryka wzrosła przestępczość podatkowa, mówi szef komisji Marcin Chorała. Przestępczość VAT-owska rozwijała się znakomicie, rosły wielomiliardowe wyłudzenia z budżetu państwa. Oczywiście za to odpowiadała braki legislacyjne, brak uszczelnienia systemu podatkowego, braki w polityce karnej, również w sensie zagrożenia karnego tych przestępstw, ale też i praktyka działania służb. Komisja do spraw VAT została powołana na początku lipca. Przesłuchała już m.in. byłego szefa resortu finansów Jana Wincenta Rostowskiego i prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego. Realizacja obietnic tzw. piątki Kaczyńskiego będzie kosztowała w tym roku około 20 miliardów złotych, powiedziała Beata Szydło. Wicepremier zapewnia, że pieniądze na to są w budżecie zapewnione. W roku kolejnym to będą dodatkowe 30 do 40 miliardów złotych. To są projekty, które z jednej strony są programami oczywiście społecznymi, ale z drugiej strony będą wpływały pozytywnie na rozwój polskiej gospodarki. Tak zwana piątka Kaczyńskiego to 500+ od pierwszego dziecka, 13. emerytura, zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, obniżenie kosztów pracy oraz przywracanie połączeń autobusowych w małych miastach i na wsi. Tymczasem w Poznaniu rozpoczął się pilotaż programu, dzięki któremu dowiemy się, za ile minut nadjedzie autobus lub tramwaj. To dzięki specjalnym naklejkom umieszczonym na przystankach. Wystarczy przyłożyć do nich smartfon i zczytać dane. Nie potrzeba żadnych dodatkowych informacji, jedynie dostęp do internetu. Specjalne naklejki pojawiły się na 100 poznańskich przystankach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale z rozpogodzeniami, miejscami z wyjątkiem zachodnich krańców słabe opady śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Na termometrach 0 na Suwalszczyźnie, 6 stopni w centrum, na zachodzie i nad morzem, 8 na Dolnym Śląsku. Wysoko w górach porwy wiatru do 75 km na godzinę.

Bardzo serdecznie witam pana doktora i witam państwa. Zapewne z takimi argumentami zetkną się państwo w kampanii. Padać będą takie pytania. Dlaczego podejmują państwo działania, które mogą skończyć się polexitem? To dlaczego? No nie ma takich działań. To jest po prostu fake news, który jest puszczany specjalnie po to, żeby wprowadzać Polaków w błąd. My nigdy nie myśleliśmy, nikomu w głowie w Prawie i Sprawiedliwości się nie narodził nawet taki pomysł i taka myśl, żebyśmy wyszli z Unii Europejskiej. To jest po prostu tylko i wyłącznie na potrzeby polityczne naszej opozycji, bo nasza opozycja nie ma programu jakiegokolwiek dla Polaków, tylko po prostu próbuje straszyć Polaków. Jak zwykle zresztą, panie redaktorze, pan chyba też wie o tym, że panie pośle, wiele lat, no ale taka... przez wielu kadencji była taka narracja. No ale polityka nie jest miłą rzeczą czasami i taka narracja zapewne będzie. Tyle tylko, że Unia, późno bo późno, ale pewnie pan to zauważył, Unia zorientowała się, że prowadzenie procedur na przykład wobec Polski czy Węgier w sprawie praworządności z artykułu 7 Traktatu o Unii jest po pierwsze wieloetapowe, długie, żmudne, niezrozumiałe, wymaga tworzenia większości, potem jednomyślności w sprawie sankcji, czyli jest to mało skuteczne, ale już orzeczenia, tylko dokończę, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no, działają. Chociażby widzimy to na przykładzie Polski. Zauważył to niedawno zresztą dziennik Der Spiegel w artykule Unia może mieć sposób na autokratów na wschodzie. Czyli znaleźli sposób na PiS, pana zdaniem? No nie, panie redaktorze, no nie taka narracja. Dlaczego mają znaleźć sposób na PiS, skoro Prawo i Sprawiedliwość w Polsce prowadzi politykę dobrą dla Polaków, politykę, która jest dobra dla Polski, no to my nie możemy się bać tego, co mówi Unia Europejska. My mamy prowadzić politykę taką, która jest dobra dla Polaków. My mamy wprowadzić Polaków, podnieść do standardów europejskich. I to robimy, i to przedstawia nasza piątka Kaczyńskiego, piątka Prawa i Sprawiedliwości, bo te wszystkie programy, które przedstawiamy, to są programy dla Polaków, programy, które wzmacniają Polskę, wzmacniają Polaków. No weźmy na przykład Rodzina 500+, sprawa 500+ dla od pierwszego dziecka. No przecież wszyscy się tego domagali. Zgoda, panie pośle. W tej chwili opozycja zaczyna to krytykować. To też jest takie troszkę dziwne. No i narzekać, że niektóre pomysły podbieracie, na przykład Platformie, ale jesteśmy przed wyborami europejskimi i siłą rzeczy rozmawiamy przede wszystkim o naszych relacjach z Unią. Przypomnę, że żadne państwo nie odważyło się, nie odważy się pewnie nie stosować do wyroków Trybunału Sprawiedliwości i pewnie ta droga w związku z tym będzie częściej stosowana, ale jest pewne inne niebezpieczeństwo. Otóż Komisja Europejska zastanawia się, jak powiązać przestrzeganie praworządności z zamrożeniem wykorzystania pieniędzy unijnych. Nie tak dawno wypowiedział się na ten temat wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Uważa, że Unia przyjmie takie rozwiązanie wraz z nowym budżetem na lata 2021-2027, czyli ten budżet za chwilę. No takie odcięcie jakiegoś państwa od funduszy może być bardzo bolesne, prawda? Panie redaktorze, ja po raz kolejny mówię. To są tylko i wyłącznie strachy, tak to nazwijmy, Unii Europejskiej, Komisji, która chce w jakiś sposób wpłynąć na rządy Prawa i Sprawiedliwości, na rządy polskie, dlatego że widzi, że rządy polskie idą w dobrym kierunku. I jeżeli wracamy na tą płaszczyznę europejską, no to przecież widać, że sytuacja zmienia się w całej Europie. W wielu krajach zaczyna być te sprawy bardzo ważne, fundamentalne, sprawy wzmocnienia rodziny, sprawy wartości. Przecież, panie redaktorze, pan wie o tym, że Unia Europejska była zbudowana na wartościach chrześcijańskich. Jest trzech ojców założycieli, z tego dwóch w tym momencie jest prowadzony wobec dwóch proces beatyfikacyjny. Oni budowali Europę na wartościach. Oni budowali Europę na tym, co jest najważniejsze, na rodzinie. I my do tego wracamy. W tej chwili tym, którzy rządzą w Europie, Francji, Niemcom, oni, im się to nie podoba. Tym liberałom, którzy rządzą, może tak powiem, nie podoba się ta polityka w Polsce i oni będą próbować straszyć nas wszystkim, ale my mamy swój plan. My mamy swój plan, który jest dobry dla Polaków. Plan, który jest dobry dla Polski i będziemy go realizować. Nie będziemy się bać tych narzędzi, które oni próbują żyć w stosunku tak do nas, przy okazji, tylko i wyłącznie ze strachu. Tak przy okazji, by ciekawostka, otóż Rzeczpospolita dotarła do takiego takiej perspektywy finansowej na długie lata Unii Europejskiej i wszystko wskazuje na to, że po 2027 roku według prognoz Polska przestanie być płatnikiem netto, zatem więcej wpłacimy niż weźmiemy, co będzie wynikać po prostu z zamożności Polski Polaków. Ale wracając do programu, bo to ważne, panie pośle, będziemy bronić równego traktowania polskich firm na europejskim rynku. To jeden z punktów deklaracji europejskiej państwa partii. Niedawno 17 państw podpisało list do przewodniczącego Rady Europejskiej pana Donalda Tuska, w którym sprzeciwiają się takiej protekcjonalnej pozycji Niemiec i Francji. Myśli pan, że to z polityki tych państw wynikają kłopoty polskich firm? Znaczy na pewno też dlatego, że Niemcy, Francja, no może już nie nazywajmy tutaj państwami, ale kraje, które próbują dominować, które dominują w Europie, narzucają pewną narrację, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, o sprawy przedsiębiorców, i oni narzucają to, że no, na zasadzie robimy przetarg na środki unijne, ale muszą wygrać firmy, albo są promowane firmy, które wygrają firmy zagraniczne, no, firmy niemieckie. Ale panie pośle, my musimy zrobić wszystko, żeby wszystkie firmy były równe, a my jako Polacy musimy dbać, żeby nasze firmy, no jest, polskie firmy... To jest jasne, ale jeżeli PiS mówi o podmiotowości Polski, czy też podmiotów z Polski, no to trudno oczekiwać, że takimi samymi racjami nie będą się kierować Niemcy czy Francja. Oczywiście, ale to my mamy swój program. My mu pokazujemy, że będziemy walczyć w Unii Europejskiej o to, żeby nasze firmy, polskie firmy, były traktowane równo, tak jak firmy niemieckie czy francuskie. To jest nasz cel, to jest nasz program i my będziemy go realizować. Dam panu przykład pewien. Od początku akcesji do Unii, to są obliczenia Ministerstwa Finansów. Do Polski trafiło 99 miliardów euro na czysto. W granicach 150 miliardów euro dostaliśmy, wpłaciliśmy, bo również oczywiście wpłacamy, pewien procent od wartości produktu krajowego brutto. Wpłaciliśmy zatem 51, ale połowa z tych pieniędzy, które teoretycznie mamy na czysto, trafia z powrotem do różnych firm. Niemieckich, francuskich, włoskich. No właśnie. Ale dlaczego? Ja mam inne pytanie. Dlaczego? Bo wygrywają u nas przetargi, na przykład na modernizację dróg, tak, linii kolejowych. No i teraz uwaga, pytanie do pana. Wie pan, które firmy w miażdżącej większości wygrywają przetargi w Niemczech? No nie wiem. No to proste. Niemieckie. No, to było do przewidzenia. Ale, panie redaktorze, ale jak to zmienić u nas? Jak zmienić? Dlatego trzeba zmienić na przykład koszty pracy w Polsce, żeby polskie firmy były tańsze. Dlatego wprowadzamy następny z programów tutaj w Polsce dla Polaków obniżenie kosztów pracy, podniesienie kosztów uzyskania przychodów oraz obniżenie PIT-u dla wszystkich pracujących. Młodzi bez podatku PIT-u, zero podatku PIT-u. To są ruchy tu w Polsce po to, żebyśmy nasze firmy były silniejsze w Europie. I my musimy to robić. Jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze. Tak. Jeżeli my słyszymy od opozycji, że nasz program jest zły, jeżeli my bliżej słyszymy, mikrofonu, że... proszę. Jeżeli my słyszymy od opozycji, że ten nasz program jest zły, no wiadomo, że opozycja ma prawo krytykować, to jest niedobre dla Polski, dla polskich firm, że w takich tematach, międzynarodowych tematach, tematach, które są dobre dla naszych firm, dla naszych przedsiębiorstw, powinniśmy mówić jednym głosem. Wszyscy powinniśmy wspierać polskie firmy. A tak nie jest. Tak, cokolwiek ale Prawo to... i Sprawiedliwość nie zaproponuje dobrego dla Polaków, dla Polski, dla polskich firm, dla młodzieży, dla rodzin, to jest krytykowane przez naszą... No tak, ale to wynika chyba też po części z takiej polskiej specyfiki, że de facto wybory do Parlamentu Europejskiego są w Polsce wyborami krajowymi. Panie pośle, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Dziękuję bardzo za spotkanie. Bardzo. Poseł Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość, jest państwa gościem. Za kilka minut po 12.30 przedstawiciel Koalicji Europejskiej, poseł PSL-u Piotr Zgorzelski, tymczasem 7 trójek na początku 22. Czy już wiem, na kogo zagłosuję? Panie Ewo, witam. Dzień dobry. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Ewo. Śmiało, tak. Dzień dobry. Ja mam już lat swoje, przeszłam. Proszę pana, ja mam ponad 60 lat. To wszystko obserwuję, co się tu w Polsce dzieje. Niestety, ale będę głosowała na PiS. Dlatego, że PiS chroni nasze polskie firmy, chroni nasze korzenie, skąd my pochodzimy, naszą polskość, dba o rodziny, o dzieci. Czyli pani Ewo, pani już wszystko. Nie ma wątpliwości i zna pani odpowiedź na pytanie, czy już wiem, na kogo zagłosuję, by słuchacz podpisany Niewolnik napisał: będę głosował, ale nie na polityków eurosceptycznych czy euroentuzjastycznych, tylko na eurorealistów. Natomiast zauważyłem, że im niższa frekwencja, pisze słuchacz, tym w takich wyborach rozsądniejsze wyniki. Dlatego zachęcam Polaków do spędzenia niedzieli wyborczej z rodziną czy ulubionym programem w radiu czy telewizji. Sądząc, słuchaczu, po wczorajszych wynikach w naszej audycji aż 89%, jeśli dobrze pamiętam, słuchaczy Trójki zamierza głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Pan Robert, panie Robercie, witam. Halo? A witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, może tak być. Przepraszam, dzień dobry, ja przeważnie dzwonię w godzinach wieczornych, więc no. Ja oczywiście będę głosował na PiS, ponieważ jest to jedyna polska partia. Ta brunatno-czerwono-tęczowa koalicja nie ma nic wspólnego z Polską, ale to nie jest czas, żeby tutaj rozdrabniać i mówić, kto gdzie ma swoją siedzibę. Im przewodzi jakiś psychol Timmermans, który wśród swoich urzędników nawet jest nazywany osobą o zapędach dyktatorskich, więc i tutaj na tym to polega to gonidowanie Polski. Przecież sami nie chodzi o żadną praworządność, ale jeżeli będzie rzetelna dyskusja, a tego wymagam od dziennikarzy, ja panu podam taki przykład. Tak. Musimy bardzo twardo mówić o imigrantach na przykład i przecież ten słynny spot PiS-u z kampanii wyborczej tej samorządowej spowodował to, że Schetyna zaczął bełkotać przerażony, ten sam Schetyna, który mówił, że to miasta PO będą sprowadzały imigrantów, zaczął bełkotać przerażony. Nie, to rząd ma tutaj dużo, głównie do powiedzenia. No był rzeczywiście, panie Robercie, taki moment, że liderzy Platformy mieli z odpowiedzią na te pytania kłopot. Pan Kuba piszący komentuje: panie Kubo, tak naprawdę nie ma na kogo zagłosować. Partia rządząca kupuje wyborców, ludzie łykają jak młode boczki, a opozycja nie ma programu. Nie ma alternatywy. Pan Zygmunt. Panie Zygmuncie, witam. Halo, dzień dobry. Witam. Dzień dobry, słucham pana. Kłaniam się. Ja w przeciwieństwie do większości nie zagłosuję na nikogo, ponieważ nie jestem zwolennikiem, już nie chodzi nawet o demokrację, ale utrzymywania darmozjadów typu Unia Europejska. Tym bardziej, że poniekąd byliśmy w jakiś sposób oszukani, bo traktat akcesyjny był trochę inny, a później wiele praw zostało zmienionych w traktacie lizbońskim. I nie ma gwarancji, czy znowu coś się nie zmieni, prawda? Pan Michał napisał: zawsze głosuję na ludzi z listy Janusza Korwin-Mikkego, ewentualnie na ludzi z komitetów lokalnych. Szkoda, że nasi rodacy widzą w większości tylko dwie opcje. Są łasi na zasiłki zamiast niskich podatków. Pani Urszulo, jeszcze pani. Halo? Dzień dobry. Dzień ja dobry. Będę głosowała za PO, a pan Robert to takie głupoty mówi na PO i w ogóle o emigrantach i innych rzeczach, tak samo jak i pan Kaczyński. Także ja jestem za PO. Pan Marcin, pozdrawiam, pyta, wiem, na kogo zagłosuję. Mam pytanie, czy każda krytyka poczynań niektórych unijnych państw, Niemiec czy Francji, od razu ma oznaczać polexit? 7 trójek, na początku 22, profesor Kazimierz Kik, politolog. Posłuchajmy. Polacy są podzieleni z różnych powodów, w tym także ze względu na podziały dzielące polskie partie polityczne. I można zadać sobie pytanie, kto jest tu przyczyną, partie czy społeczeństwo. I widzimy, że to partie polityczne dzielą Polaków. W związku z tym Polacy stoją na rozdrożu, rozdarci pomiędzy różnego rodzaju ofertami i to wrogimi sobie przeciwstawnymi ofertami. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pomimo prób inspirowania elektoratów wyborczych przez obie strony, Polacy mogą być tego typu specyficzną ofertą zniesmaczeni i może to być niska frekwencja wyborcza. Ktoś napisał: bardzo mi przykro, że nie ujęliście na razie państwo w swojej audycji nowej partii profesora Gwiazdowskiego, Polska Fair Play. W założeniach ma ona m.in. prowadzić racjonalną politykę w Unii, postuluje w swoim programie utworzenie wspólnego frontu wszystkich ugrupowań politycznych w Unii w interesie Polaków, a nie we własnym partyjnym interesie. Panie Mario, dzień dobry, witam, halo? Pani Mario! No, ja już mówię, nie wiem, czy mnie słychać, czy nie. Teraz bardzo dobrze, słuchamy panią. Ja po prostu będę głosowała na PiS. A dlaczego? Dlatego, że to jest jedyna partia, która w jakimś tam stopniu dotrzymała tego, co obiecała. Poza tym dba mniej więcej o prawie wszystkie warstwy społeczeństwa. Dostało się i coś dzieciom, dostało się przede wszystkim emerytom, którzy do tej pory byli zupełnie jakoś wykluczeni z takiego przywileju. Poza tym zawsze całe życie głosowałam na lewicę, na tych ludzi, którzy dbali właśnie o te najbiedniejsze warstwy. I w tej chwili jedyną partią taką lewicową, w cudzysłowie oczywiście, to jest PiS. PiS dba o społeczeństwo, dba właśnie o tych najuboższych, dlatego będę głosowała na nich. Pan Piotr z drugiej strony napisał: jeśli ktoś chce machać szabelką, wstając nieustannie z kolan, to już ma przedstawicieli. A jak ktoś chce mieć normalną europejską Polskę bez focha, to chyba także wie przynajmniej na kogo głosować, przynajmniej kogo nie wybierać. Komentuje pan Piotr. Pan Piotr również na antenie. Witam. Dzień dobry. Halo? Kłaniam się serdecznie. Witam pana. Dzisiaj podwójne szczęście, bo przed chwilą przeczytał pan mojego maila. Ja właśnie dzwonię powiedzieć o tym nowym ugrupowaniu Polska Fair Play. To jest mój wybór w nadchodzących wyborach, dlatego że ja jestem przedstawicielem takiego, można powiedzieć, elektoratu tak zwanego zaciśniętych zębów. Ja jestem zmęczony polską sceną polityczną. Mam takie poczucie, że ani Platforma, ani PiS nie mają nic nowego do zaoferowania i grają bardzo przeciwko sobie, polaryzują społeczeństwo i na tej zasadzie zdobywają głosy. Brakuje mi takiego racjonalnego głosu, takiego właśnie merytorycznego, który będzie powiedzmy ponad podziałami partyjnymi spróbuje zbudować coś dla Polaków i wydaje się, że właśnie profesor Gwiazdowski ma takie konkretne propozycje w tym temacie, ma program policzony, nie tylko hasłowy, tylko generalnie przedstawia to za pomocą liczb, będąc prawnikiem związany z ekonomią i w związku z tym dla mnie wydaje się najlepszym na ten moment. Pan Waldemar komentuje: wiem, na kogo będę głosować, ale nie powiem, bo to agitacja, ale proszę, aby przy swoich wyborach kierować się kryterium minimalizacji ryzyka, a nie próbą maksymalizacji efektu. Ja uważam, że mamy już wiele do stracenia i trzeba to po prostu chronić. Panie Piotrze, halo? Dzień dobry, Piotr. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, no mój imiennik jakby podkradł moją w cudzysłowie odpowiedź. Ja też mam zamiar głosować na pana profesora Gwiazdowskiego. A jeszcze nawiązując do tych przetargów, które pan mówił, ja mam wrażenie, że u nas te przetargi różnych dróg, autostrad są celowo zaniżane przez te firmy zagraniczne. Nie wiem, czy pan zwrócił na to uwagę, czy słuchacze zwrócili na to uwagę, że po jakimś czasie oni przestają płacić podwykonawcom i żądają od nas, tak, czyli od państwa, żeby zwiększyć, bo zwiększyło się... Bo koszty wzrosły. Tak, koszt pracy, wie pan, to jest ryzyko. Oni muszą brać to pod uwagę, bo to ja też mogę wystartować do przetargu, zaniżyć cenę maksymalnie, wygrać, potem sobie wziąć podwykonawców, nie płacić im i potem użalać się, tak, żalić się, nie wiem do kogo, że koszty pracy wzrosły. Temat na zupełnie chyba osobną audycję. Pan Maciej napisał: w Polsce nie głosuje się za kimś, a zwyczajnie na kogoś nie głosuje. Tak jest zawsze, nieważne czy to są wybory samorządowe, parlamentarne czy europejskie. Ważne, żeby zrobić tym drugim na złość. Pan Marek jeszcze z nami. Panie Marku, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Na złość nie będę robił, to znaczy może na złość zrobię tym, którzy nie głosują i pójdę zagłosować. Natomiast co do wyborów jako takich, bo traktowałbym europejskie i parlamentarne w tym roku tak jak wybory w 1989 roku, czyli de facto decydując generalnie o przyszłości. Szczęśliwie, że w tych wyborach nie ma zablokowanego Sejmu i można głosować na wszystko, a nie tylko na część. Pan Rafał jeszcze. Panie Rafale, witam. Przepraszam, kończę, ale wielu słuchaczy dzisiaj by czeka. Panie Rafale, halo? Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy. Ja będę głosował na PiS, może dlatego, że znam program wyborczy i on mi odpowiada, identyfikuje się z nim w całości. Natomiast konia z rzędem temu, kto mi powie, jaki jest program wyborczy Platformy Obywatelskiej. Czy gdzieś był emitowany, gdzieś można go zobaczyć, przeczytać, gdzieś był publikowany? Będzie ogłoszony na przełomie marca i kwietnia. Jak powiedziałem, pan Krzysztof napisał bardzo dobrze, że partie polityczne stają się wyraziste i ideowe. To ułatwia wyborczy wybór. Pan Dominik, jeszcze krótko. Panie Dominiku, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tutaj pochwalić tę wypowiedź pana Tulusa, ponieważ i w ogóle Partię Prawo i Sprawiedliwość. Ja jestem człowiekiem młodego pokolenia i pierwszy raz mam takie wrażenie, że rząd jakby i partia rządząca dzieli się z nami jakby tymi pieniędzmi, które są taką nadwyżką jakby tym wypracowaną. I to jest dla mnie rzecz, która jest takim nową i za to bardzo dziękuję i za to mam prawie cały głos. Pan Michał napisał: z całym szacunkiem dla pana pierwszego gościa, nie ufam i wątpię, żebym kiedykolwiek zaufał komukolwiek z tak zwanego popisu. Dadzą ludziom zarobić? Śmiech na sali. Jestem zaledwie 13 lat na rynku pracy, a rok w rok płacę większe podatki. Zawsze leczę się prywatnie. Na L4 jestem średnio 4 dni w roku i dobrze wiem, że choćbym pracował 50 lat, to emerytury nie dostanę. 12.30 dr Olgierd Annusewicz, Ośrodek Analiz Politologicznych, Uniwersytet Warszawski. Każdy z nas trochę inaczej podejmuje decyzję wyborczą i trochę w innym momencie. Natomiast możemy mówić o takich trzech grupach wyborców. Po pierwsze mamy twarde elektoraty, czyli ci, którzy są w tym twardym elektoracie, to wiedzieli, na kogo zagłosują rok, pół roku, czy nawet niektórzy pewnie i 2 lata temu. I ta decyzja oczywiście dzisiaj jest także już podjęta. Jest także grupa wyborców, która zaczyna się interesować polityką tak na właśnie 3-4 miesiące przed wyborami. No bo na co dzień zajmują się pracą, rodziną, ale jednak do tej polityki wracają w takich kluczowych momentach. Ci ludzie w tym momencie są w takiej fazie podejmowania decyzji wyborczej. Ja myślę, że część z nich być może rzeczywiście już zdecydowała, część z nich jeszcze nie do końca. Myślę jednak, że ta właśnie druga grupa będzie tę decyzję miała podjętą najpóźniej pewnie do końca marca. Natomiast jest jeszcze trzecia grupa wyborców i to takich, którzy głosują naprawdę bardzo spontanicznie i w ostatniej chwili może się okazać, że po pierwsze wezmą udział w wyborach, podejmą taką decyzję, a po drugie podejmą decyzję, na kogo oddadzą swój głos. No i ci ludzie z definicji jeszcze nie wybrali, oni będą wybierali tuż przed. Trochę kierując się tym, co uważają ich znajomi, pracy, jak zachowuje się rodzina. To już prawie 12.32. A moim gościem jest pan poseł Piotr Zgorzelski, poseł PSL. Dzień dobry, witam pana, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam bardzo serdecznie słuchaczy Trójki. Panie pośle, to może być nowość dla państwa wyborców. PSL za deklaracją LGBT, która zresztą ma być przyjmowana w wielu miastach Polski. PSL za związkami partnerskimi, które zdaniem Barbary Nowackiej nieformalnie, ale ideowo związanej z koalicją będą wprowadzane po zwycięstwie. PSL za przyjęciem euro. No, przyznam, że nie poznaję PSL-u. Państwa postępowość jest pewnym zaskoczeniem. Ale czy my mówimy, panie redaktorze, o tych wyborach, które będą miały miejsce w maju? Czy no tak, jesteśmy wyborach? Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. A czemu państwo akurat rozmawiamy o LGBT, jeśli jest kampania do Parlamentu Europejskiego? Kompletnie tego nie rozumiem. To bardzo... Jeśli pan pozwoli, panie redaktorze... To bardzo dobre pytanie, tak. Kompletnie tego nie rozumiem, ponieważ w żadnym, nawet najmniejszym stopniu w Parlamencie Europejskim tego typu zagadnienia nie są podnoszone. My chcemy mówić o tych sprawach, które dotyczą Parlamentu Europejskiego i nie damy się PiS-owi wprowadzić w narrację dotyczącą LGBT, bo to kompletnie nie ma nic wspólnego z kampanią do Parlamentu Europejskiego. Nie ma. My chcemy, panie redaktorze, aby w kampanii do Parlamentu Europejskiego podnosić kwestię, żeby Europa była jednej wspólnej prędkości. Nie ma zgody naszych parlamentarzystów, którzy dzisiaj są i mam nadzieję, że będą ponownie wybrani, żeby tworzyć Europę dwóch różnych prędkości. Nasz sztandarowy projekt emerytura bez podatku, który chcemy wprowadzać w kraju, także może być także implementowany do Parlamentu Europejskiego, chociaż w niektórych krajach już to obowiązuje. Zrównanie dopłat dla rolników. Ja tylko przypomnę, panie redaktorze, tutaj chciałbym się trochę dłużej zatrzymać, ponieważ jestem posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale proszę potem dać mi szansę w miarę szybko, panie pośle. na zadanie kwestii, pytań. Jeśli pan pozwoli, tak. Nie będę już, bo ja rozumiem, że mówimy o programie, więc mówię o naszym programie. Ale mówimy o programie, ale o sytuacji także PSL-u, bo jak wiemy, PSL związał się... Jeśli pan pozwoli, panie redaktorze, tak. To w projekcie budżetu na nową perspektywę unijną, nie wiem, czy pan wie, PiS wywiesił białą flagę i o 26% mniej będzie środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników w stosunku do tego, co wywalczył Stanisław Kalęba i Polskie Stronnictwo Ludowe na perspektywę 14-20. Wszyscy, jak pan wie, w Unii dostaną mniej z prostego powodu, że odchodzi Wielka Brytania, która wpłacała 18,5 miliarda euro rocznie. W budżecie będzie więcej. I to jest skandal, panie redaktorze, że PiS wywiesza białą flagę i zamiast walczyć w Unii Europejskiej o środki dla polskich rolników, to się zajmuje LGBT. No nie, to wie pan, to jest akurat narracja, którą PiS skwapliwie przyjął, jeśli chodzi o dyskusję, bo jest po prostu korzystna, narracja, którą narzuciłby Rafał Trzaskowski, podpisując deklarację LGBT. Tymczasem PSL związał się z Koalicją Europejską. Są państwo za to mocno krytykowani. Także nie przez, ma zgody także na... przez z lokalnych działaczy dlatego... PiS. Uważa pan, że dla PiS? Czterech... PSL-u. PSL-u oczywiście. Panie redaktorze, uważa pan... czy pan jest odpowiedzialny za swoje słowa? Jeżeli pan wymienił liczbę mnogą, to proszę podać chociaż dwóch lokalnych działaczy z nazwiska i imienia. No na przykład słynne wywiady, które się ukazywały niedawno, lider zespołu Bayer Full na przykład. Jeden. A uważa pan, że dla czterech... A pan się wypowiedział w liczbie mnogiej. Uważa pan, że dla czterech euromandatów było warto? Panie redaktorze, no przecież to nie jest zawiązanie jakiejś partii politycznej. PSL był od 123 lat jest i będzie. A panie redaktorze, dlaczego pan nie krytykuje zawiązania Zjednoczonej Opozycji, gdzie są trzy partie? Od czapy po prostu pomysły ultraliberała pana Gowina, który głosował także za emeryturą 67. Panu to nie przeszkadza? Że w jednej Zjednoczonej Prawicy jest partia Gowina, jest partia pana Zbigniewa Ziobry, która była za likwidacją KRUS-u i PiS. Dlaczego o tym nie podyskutujemy? Że tam od sasa do lata, jeśli chodzi o poglądy liberalne. Ogłoszenie... Bardzo proszę o symetryczne traktowanie obydwu podmiotów. Ogłoszenie wspólnego programu koalicji przed nami. Tak. Czy pana zdaniem troszkę nie za późno? Raptem pozostanie półtora miesiąca na dotarcie z programem do wyborców. Pan się oburza, panie pośle, na dyskusję o LGBT, ale to się przebiło. To funkcjonuje. Kilka dni temu, panie redaktorze, a o programie nic nie wiemy. Kilka dni temu, zdążyło ogłosić swoją deklarację PiS i już pan nas pogania. Ja chcę powiedzieć, że zespół programowy pracuje i w ciągu najbliższych dni program będzie przedstawiony i naprawdę nie ma żadnego problemu. No tak, wie pan dlaczego poganiam? Z czystej sympatii, dlatego że coraz częściej stajecie się recenzentami tego, co narzuca PiS, natomiast jesteście trzy kroki zawsze spóźnieni. Nie, przecież ja powiedziałem o naszym programie, tylko pan mi przegrał i przerwał. Ja chciałem mówić cały czas o naszym programie, a pan mi przerwał. Powiedziałem o Europie jednej wspólnej prędkości, mówiłem o zwolnieniu emerytów z podatku, proponowałem zrównanie dopłat dla rolników, o co walczymy, jednolite dofinansowanie do zielonej energii w całej Unii Europejskiej, to jest także nasz standardowy program na jesień, wsparcie dla młodych ludzi rozpoczynających dorosłe życie i zakładających rodziny, to dla nas jest najważniejsze. Także... Czas, żeby po prostu Polska przestała wywieszać białą flagę, która to biała flaga została wywieszona przez PiS i dzięki PiS-owi Polska jest w oślej ławce i my z tej oślej ławki Polskę wyprowadzimy. Także 500+ dla każdego dziecka, bo to również oczywiście proponuje proszę, PSL. 1000 złotych podwyżki dla każdego nauczyciela. Proszę pamiętać, panie redaktorze, że jesteśmy jedyną partią polityczną w parlamencie, która głosowała za 500+, które PiS zaproponował na początku swojej kadencji. Tak. Proszę pamiętać, jedyną partią. Wszystkie były przeciw. Myśli pan, że pewną premią podczas tych wyborów będzie fakt, że wyborcy zagłosują na państwa także dlatego, że nie jesteście z PiS-u? Oczywiście, że tak. My jesteśmy o tym przekonani, mamy przeprowadzone badania i z tych badań jednoznacznie wynika, że nasz elektorat nie akceptuje polityki PiS-u. Tyle tylko, że może elektoratowi z drugiej strony wracamy do tego, od czego rozpoczęliśmy, co pana troszkę oburzyło. Ten elektorat może nie pojąć i nie zrozumieć tej koalicji europejskiej, tego nie sojuszu. Nie wiem, czy pan widział ostatnie badania, które wskazują, że elektorat Polskiego Stronnictwa Ludowego jest bardzo liberalny i potrafi zrozumieć wiele rzeczy, dlatego o to akurat się nie obawiam. Nie boi się pan, że PSL-owi przyjdzie zapłacić za ten mariaż? Najbardziej troskę o to wykazuje TVP Info, Wiadomości, gdzie codziennie jesteśmy młotkowani, ale przypomnę, że podobną politykę PiS prowadził w wyborach samorządowych, gdzie nawet rzeczniczka rządu, czy nawet Prawa i Sprawiedliwości pani Mazurek powiedziała, że PiS, Polskie Stronnictwo Ludowe należy wyeliminować. Słowa te towarzyszyły narracji lat 30. ubiegłego wieku w Bawarii, w Moskwie, ale nie w Polsce. Nie spodziewaliśmy się, że partia, która mówi o wspólnocie, chce eliminować innych. Panie pośle, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję za spotkanie. Za kilkanaście minut raz jeszcze, dobrze? Dziękuję, pozdrawiam. Piotr Zgorzelski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest państwa gościem. Prawie 20 minut do 13. Dziś pytanie, czy już wiem, na kogo zagłosuję. 7 trójek, na początku 22. Pan Jakub. Panie Jakubie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja jestem za tym, żeby osoby, które na stałe, które mają obywatelstwo polskie, a na stałe mieszkają za granicą, nie powinny mieć prawa głosu w Polsce, jeśli chodzi o wybory. Dlatego, że nie mieszkają tu, nie znają naszych problemów, a jeśli znają, to przyjeżdżają do Polski na wakacje, na 2-3 tygodnie i tak to wygląda. Podejmują poważne decyzje, jeśli chodzi o wybory. Pani Paulina napisała jeden z wielu listów tego typu. Również wiem, na kogo zagłosuję. Będzie to niedawny gość Trójki, pan Gwiazdowski. Chciałabym móc założyć rodzinę, nie dostawać bonusów od państwa, ale móc płacić po prostu mniejsze, niższe podatki. Pan Andrzej, panie Andrzeju, halo? Dzień dobry. Pozdrowienia z wiecznej Lubelszczyzny. Witam. Panie Kubo, po pierwsze chciałem temu panu z PSL-u posłowi przypomnieć, że Niemcy od I wojny światowej prowadzili taki plan Mitten Europa, czyli plan uzależniania państw typu Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia do państw tak zwanych roboli i to się sprawdza. Więc Unia Europejska jest to instrument, który pozwala realizować ten plan niemiecki, a jednocześnie my znaleźli takiego realizatora tego programu, czyli Francję, która po prostu się podpina. I złą rzeczą jest to, że dla nas osobiście, że jednak Anglicy mimo swoich takich też aliansów z niemieckich mają, wychodzą z Unii Europejskiej. Z Unii Europejskiej. I to jest to, z czym musimy z taką rzeczą walczyć. Pana jeszcze zdaniem, jedno, panie Kubo. Ale króciutko, może, bardzo proszę, tak. Tak, króciutko. Zaczyna się, będę głosował na ruch Koalicja Braun, Korwin i Ruch Narodowy. Aha. Z tego tytułu muszę panu jeszcze powiedzieć, że obecna władza zaczyna również, pan redaktor Rola jest sekowany i został oskarżony niesłusznie i pan Masłowski ABW mu zabrało taki jest portal po Wiśle. Jeszcze jedna... Rozumiem. Nie, już nie będzie jeszcze jednego wątku, bo umawialiśmy się, że ten będzie ostatnim. Pan Jan napisał, zagłosuje na koalicję Lewica Razem, złożoną z partii Razem, partii Unia Pracy Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza. Jest to jedyna opcja w zbliżających się wyborach, która ma pomysł na Unię Europejską, sprawiedliwą i przyjazną obywatelom. Panie Dariuszu, witam pana. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie redaktorze. Przed chwilą wypowiadał się przedstawiciel PSL-u. Ja jako człowiek, który notorycznie nie znosi oportunistów, na pewno nie zagłosuję na partię, która tak eufemistycznie zwana jest często partią obrotową. Nie zagłosuję również na pana Gwiazdowskiego, dlatego że pragmatycznych finansistów typu pan Petru, a wcześniej pan Balcerowicz, już doświadczyliśmy, co potrafią. Byłem przez wiele lat wierny jako konserwatysta PiS-owi, ale niestety tylko do czasu, kiedy ordynarnie oszukano frankowiczów, więc zostałem pozostaje mi w tej chwili. Albo Kukiz, albo Narodowcy. Dziękuję bardzo. Ktoś napisał, dzwonił przed chwilą młody człowiek, który mówił, że nareszcie ktoś rozdaje nadwyżki. Dlaczego młodzi ludzie dają się tak oszukać? Nie ma żadnych nadwyżek, jest ogromny dług, ale powtarzanie 1000 razy kłamstwa staje się prawdą. Panie Arturze, dzień dobry, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham z zainteresowaniem, bardzo super audycja. Króciutko powiem tak, ja generalnie w tym roku nie biorę udziału w wyborach. Nie idę, nie głosuję. Mhm. Z prostej przyczyny. Nie zamierzam martwić się o emeryturę automatyczną, którą nabywają europosłowie. Nie głosuję również dlatego, że żadna z tych partii, ugrupowań czy tych ludzi, którzy startują, zupełnie nie dbają o regiony, z których startują. Mówię to na przykładzie mojego rodzinnego miasta, czy też regionu szerzej pojętego, gdzie były osoby spadochroniarze. Aha. Jedynki, dwójki, główni politycy partii ówcześnie rządzących. Spadochroniarze, czyli delegowani przez partię, tak, a lokalnie w zasadzie nieznani. Tak, tak. I znikąd nagle z kapelusza były wyciągane różne zrealizowane pomysły dla miasta, dla regionu, gdzie będąc mieszkańcem, no to człowiek automatycznie ma orientację, co się wydarzyło i że były to kłamstwa. I mówię, nie zamierzam martwić się o czyjąś automatyczną emeryturę w wysokości 1000 euro z racji tylko tego, że był europarlamentarzystą, bo takich uprawnień te osoby nabywają. Panie Arturze, by ktoś napisał, co jeżeli nie jestem ani prawakiem, ani lewakiem, na kogo mam głosować? Nie ma w kraju nic dla ludzi, którzy nie identyfikują się z tymi skrajnościami. 7 trójek na początku. 22. Polecam stronę internetową, tam sonda wyniki za chwilę. Tymczasem Paweł Grzelak, 4P Research Mix. Czy wiemy my, Polacy, na kogo zagłosować? To jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście nie. Zresztą to jest taki standard. Mniej więcej 1/3 Polaków z reguły przyznaje się do tego, że decyzje o tym, na kogo zagłosują, podejmują w ostatniej chwili, czyli w lokalu wyborczym, kiedy już po prostu inaczej nie można i nie można tej decyzji odkładać. Oczywiście nie jest to tak, że tam każdy wchodzi w grę, mniej więcej wiedzą na kogo, no ale decyzja jest podejmowana bardzo, bardzo późno. I to jest niestety standard. Co więcej, to, że partie już się przedstawiły, że już właściwie wiemy, kto wystartuje, no to jest jeszcze troszeczkę mało, żeby ludzi zmobilizować do podjęcia takiej decyzji. To jeszcze potrwa. Pani Aleksandra komentuje, chciałem zwrócić uwagę na nasz potężny egoizm. Ciągle tylko za Polskę, dla Polski, nasze, dla nas. Przecież nie po to wchodzi się w porozumienie, w Unię z kimś, żeby myśleć tylko o własnych interesach. Porozumienia podpisuje się, aby dbać o wspólne interesy, komentuje słuchaczka. Pan Marek jeszcze z nami. Panie Marku, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja tutaj nie będę mówił, na którą partię głosować, bo to jest, wydaje mi się, trochę już nielogiczne w naszym kraju. Ja mam taką propozycję dla wszystkich, którzy są niezdecydowani. Wysyłamy zawsze na eksport coś dobrego, najlepszego, made in Poland. Mhm. Ja proponuję rozgraniczyć ludzie mądrzy i głupsi. Po prostu głosujmy na ludzi mądrych, za których się nie będziemy wstydzić, a resztę odrzućmy na bok. Dziękuję bardzo. Jak sądzę, to samo postuluje pan Piotr, piszący między innymi, już nie mogę słuchać, dzwonią sami socjaliści, bo ktoś im coś daje, a ile im zabiera? Nikt nic nie daje za darmo, wcześniej ci zabierze, ale nawet o tym nie wiesz. Pan Krzysztof, nie, wcześniej pan Ryszard. Panie Ryszardzie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Ja na pewno nie zagłosuję na partię, która rozdaje i mówi kobietom, jak mają żyć, czy mają rodzić, czy nie rodzić. Margaret Thatcher powiedziała kiedyś, że w socjalizmie problem jest taki, że kończą się pieniądze. Zagłosowałbym na partię, która by mi nic nie zabierała. Nie chcę nic dostawać. Nie chcę, żeby mi zabierano. Pozdrawiam. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, halo? Witam serdecznie, panie Kubu. Witam pana. Tam kolejny raz. Witam też słuchaczy. Ja tak chyba pani Marta, tam pan czytał maila tego odnośnie, że jeżeli wchodzimy w jakąś współpracę w jakąś Unię, tak. To po pierwsze myślimy o sobie wspólnie, tak. Dokładnie. I absolutnie tu nie możemy głosować na PiS, dlatego że to się wszystko nam rozleci. Ja myślę, że wiele osób nie rozumie tego wszystkiego. Wielu ludzi ma pracę. Ja mam 48 lat i od 15 lat żyję tylko dlatego, że jesteśmy w Unii, bo tylko dlatego mam pracę. Skąd mieszkam na terenach takich dość wschodnich, gdzie tej pracy jest dużo mniej. Rozdawnictwo nic nie daje. Tu się nic na tym wschodzie totalnie nie zmieniło. A tylko zabierają nam nic. Absolutnie nie na PiS. Pan Tomasz jeszcze. Dziękuję panu. Panie Tomaszu, halo? No, witam, panie Kubo. Jakiś czas temu Angela Merkel powiedziała, że kraje członkowskie Unii Europejskiej będą musiały się wyzbyć swojej suwerenności. To nam daje do myślenia, bo nie mieliśmy suwerenności przez jakieś 120 lat. A sprawa następna, jeśli chodzi o głosowanie. Ja zachęcam ludzi, żeby głosowali, ale na ludzi młodych, ambitnych, którym się coś chce, którzy są zdeterminowani, żeby walczyć, powiedzmy, dla dobra ogółu, a nie na takich leśnych dziadków, którzy są po prostu jedną nogą już w grobie, idą do tej Unii, nie wiem, żeby chyba bez czekania do kolejki dostać się do lekarza czy coś, bo dla mnie to jest żenada, jak ja widzę naprawdę ludzi, którzy już powinni dawno bawić wnuki, idą do Unii, oni nic nie zmienią, bo im się nie chce. No, wie pan, pewnie różnie z tym bywa, bo takie leśne dziadki czasami mają głowy nie od parady. Pan Tomasz jeszcze jeden, panie Tomaszu, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że nie będę głosował na nikogo, dlatego, że to nie ma sensu. Dopóki my jako społeczeństwo nie uświadomimy sobie, że nikt nam nic nie daje, to my wypracowujemy, to my to dajemy rządowi i my mamy pełne prawo żądać dystrybucji tego, to nic to nie zmieni, bo wtedy jak będziemy tego świadomi, dopiero wtedy będziemy świadomie głosować na partie, które powstaną, a nie na kuglarzy tak jak teraz. Dziękuję. Rafał Dymek, Fundacja Szumana. Tak jak przed większością wyborów możemy społeczeństwo podzielić na dwie grupy. Jedna grupa to są przywiązani do konkretnych ugrupowań, do konkretnych partii, bardzo przekonani zwolennicy. I oni oczywiście wiedzą, na kogo zagłosują i najprawdopodobniej, jeżeli się nie wydarzy nic nieprzewidzianego, ale takiego bardzo znaczącego, to oni nie zmienią swojego zdania. Ale też jest i druga grupa, która nie wie, czy będzie głosować, ba nawet nie wie, czy pójdzie na wybory. Jest to grupa osób zazwyczaj niezdecydowanych, często o bardzo krystalizowanych poglądach i te osoby bardzo możliwe, że dopiero w przeddzień wyborów lub dniu wyborów podejmą ostateczne decyzje. W przypadku niektórych tych osób może to też zależeć od przypadku, na przykład jeżeli to będzie ładny majowy weekend, no to gdzieś wyjadą poza miasto i nie zdążą zagłosować. Jeżeli pogoda będzie gorsza, to się wypiorą do lokali i niektórzy z nich w tej drodze podejmą ostateczną decyzję. 9 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie moi goście. Pan poseł Piotr Zgorzelski, poseł PSL-u. Witam raz jeszcze, kłaniam się. Dzień dobry. I pan poseł Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy również. Serdecznie państwa witam. Ciekawe, jak sądzę, wyniki naszej dzisiejszej sondy. Zaskakująco dużo słuchaczy jeszcze nie wie, czy już wiem, na kogo zagłosuję. 29% na tak, 71% na nie. Pan poseł Piotr Zgorzelski, panie pośle, tak zapytam o tę kuchnię polityczną. Jak to się odbywa? Bo ogłoszenie tego programu, jak powiedziałem, na przełomie marca i kwietnia Koalicji Europejskiej. Jak przebiegają prace? Sądzi pan, że te najważniejsze idee, postulaty, wnioski PSL-u zostaną w tym programie ujęte? No ale innej możliwości nie ma, panie redaktorze, bo jesteśmy podmiotem, który podobnie jak pozostałe ugrupowania zapisały się do Koalicji Europejskiej po to, żeby wspólnie upodmiotowić z powrotem Polskę w Unii Europejskiej. Tak jak powiedziałem... Będzie protokół rozbieżności, na przykład w sprawie euro, bo wiem, że PSL jest przeciwny wprowadzeniu tej waluty do Polski. Dyskusja o euro nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o Parlament Europejski z tego powodu, że ona będzie rozstrzygana w Parlamencie Krajowym. Pan doskonale wie, że musi być do tego zbudowana większość konstytucyjna, bo żeby zmienić euro, trzeba zmienić konstytucję. Tak. Więc naprawdę ten aspekt nie będzie w ogóle przedmiotem jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy naszymi ugrupowaniami. Szczególnie, że to ma bardziej wymiar polityczny niż ekonomiczny czy merytoryczny. To, ja co powiedziałem jest, to, już co jest, poprzednio to, co i chciałbym, jest, żeby... To właśnie mówię. To, co ja jest ważne. Dla nas jest najważniejsze, aby przede wszystkim nasza silna reprezentacja doprowadziła do tego, czyli przeprowadziła kolejny etap, a mianowicie zwiększenie dopłat dla rolników, którego, jak powiedziałem wcześniej, na najbliższą perspektywę unijną PiS nie potrafił zagwarantować w takiej ilości, jak była, tylko o 26% mniej będzie na dopłaty dla rolników. I to jest po prostu skandal. Jest to biała flaga wywieszona i opowiadanie, to co mówią politycy PiS-u, że wyrównają to z budżetu krajowego, to pokazuje o tym, że są nieudolni, nie potrafią dajmy szansę panu posłowi. Ostatnie zdanie. Tak. Bo dokładanie do dopłat unijnych z polskiego budżetu jest niedozwoloną pomocą publiczną i będzie zakwestionowane przez Komisję Europejską. I tak to się po prostu skończy. PiS w Polsce jest bardzo głośny jak bombowiec, a w Unii Europejskiej cichy jak szybowiec. Pan poseł Robert Telus, dlaczego PiS wywiesił białą flagę w sprawie dopłat dla rolników? Ja się dziwię posłowi z PSL, który tak mówi, bo przecież do tej pory negocjacje w sprawie rolnictwa w Unii Europejskiej prowadził najpierw Kalinowski, który na to okłamywał wszystkich, bo powiedział, że od 2014 dopłaty będą wyrównane. Później Kalemba, który również o dużo mniejsze dopłaty wynegocjował. My w tej chwili negocjujemy, to nie ma wywieszonej żadnej flagi. My w tej chwili jesteśmy w trakcie negocjowania i można ocenić rząd Prawa i Sprawiedliwości dopiero po 2020. Jak wynegocjujemy dobre warunki, wynegocjujemy na pewno lepsze warunki. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, było tutaj wiele głosów o rozdawnictwie. Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości nie prowadzi polityki rozdawnictwa, bo to jest polityka, która doprowadza do tego, że gospodarka mocno idzie do przodu. 500+, które daliśmy 3 lata temu, spowodowało to, że mamy najniższe bezrobocie od 30 lat. Mamy największe PKB w Europie. To jest program, który jest dla Polaków i to jest program, który jest dla Polaków również gospodarczo. Skąd bierzemy pieniądze? Przede wszystkim od złodziei VAT-owskich. Do tej pory przecież płaciliśmy te same podatki. Takie same podatki. My w tej chwili nawet na tym posiedzeniu Sejmu zmniejszamy podatek VAT na pieczywo, na ciastka, na smoczki, na pieluchy. A przecież nasi poprzednicy ten podatek podnosili podnosili i ciągle była dziura. Ale dlaczego była dziura? Bo były mafie VAT-owskie, które kradły te pieniądze. My te pieniądze zagospodarujemy ich Polakom. Kiedyś jeden człowiek powiedział, troszkę żartobliwie, ale to pokazuje. Powiedział, że premier Morawiecki to jest taki Janosik, który zabiera bogatym i daje biednym. I tak jest. To nie jest rozdawnictwo, tylko to jest dobre gospodarowanie środkami naszymi. Co na to pan poseł Piotr Zgorzelski? Bardzo proszę. Że premier Morawiecki jest bardziej Pinokiem niż Janosikiem, bo chociażby ostatni jego wywiad na TVN24, kiedy powiedział rzecz niedopuszczalną dla mnie, jako dla wieloletniego samorządowca, że polskie samorządy oszczędzają na oświacie. Proszę państwa, jest to po prostu totalne kłamstwo, bo nikt tak jak samorządy polskie, gminy, wiejskie, miejskie, miasta na prawach powiatu, powiaty i województwa dokładają co rok do polskiej oświaty i gdyby nie te środki, które cały czas polskie samorządy do oświaty dokładają, to po prostu ta oświata by zbankrutowała. I to przez jest, pięć i lat to jest nie podnosiliście w ogóle, przez pięć lat nie podnosiliście pensji za nauczycieli. My dopiero zaczęliśmy podnosić pensje za nauczycieli. Zasługuje na miano Pinokia, a nie Janosika. Natomiast wracając do przedmiotu naszej rozmowy, panie redaktorze, bo rozumiem, że mówimy o wyborach do Parlamentu Europejskiego. No cały czas, ale z pewnością zrobimy wszystko, żeby nie dopuścić do tego, aby wojna ideologiczna, którą PiS rozpętuje, stała się tematem kampanii do Parlamentu Europejskiego, bo jak powiedziałem podczas swojego pierwszego wystąpienia, nie ma to kompletnie żadnego związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego. My, bo pan pytać pewnie chciałby o to, co PSL chce chciałby być, Polskie Stronnictwo Ludowe było, jest i chciałoby być dalej ambasadorem pozytywnych zmian na polskiej prowincji. Polscy samorządowcy, którzy świetnie aplikują środki unijne i po prostu widać to na każdej polskiej wsi i miejscowości. Panie pośle, mieliście szansę przez Robert Telus. To się pięknie rozwija i tego nie damy sobie odebrać. Mieliście i po raz kolejny szansę nie pozwolimy, żebyście Polakom wmówili to, nie że Polska jest w ruinie, bo Polska nie była w ruinie, nie jest i nie będzie w ruinie. Robert Telus, dajmy szansę. Wojnę ideologiczną, żeby Polaków szczuć, żeby wzbudzać konflikty. My jesteśmy partią zdrowego rozsądku, partią centrową i nie pozwolimy na wojnę ideologiczną,